yavaş kaç beden diğer. Aşk kaç beden diğer. Korkmadan, korunmadan döktüğün o yaşsa da ah ne olmaz. Gerçeği ise duygunun aldanışlara kanmaz. Aşk demek, emek demek vah vah olmaz. Sen taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri. Kalp burada der mi? Duygunun aldanışlara kanmaz. Aşk demek, emek demek vah vah olmaz. Sen taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri. Kalp burada der mi? Yabancı sözlere, yabancı gözlere güm güm eder mi? Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer? Hadi